dał jej godziny odtwarzania w cenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, jest 18. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna w sprawie wydarzeń w Oleśnicy trafił do Parlamentu Europejskiego. Władze Chorzowa rozmawiają z przedsiębiorcami w sprawie zamknięcia estakady. 17 tysięcy osób na 250 kierunkach czeka na przyszłych studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego skierowano kolejny wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Sprawa ma związek z wydarzeniami w Oleśnicy z kwietnia. Prokurator planuje postawić politykowi 6 zarzutów. 4 z nich dotyczą wydarzeń w tamtejszym szpitalu i ataku na lekarkę Gizelę Jagielską. Prokurator planuje postawić Grzegorzowi Braunowi 6 zarzutów. 4 z nich dotyczą wydarzeń w Oleśnickim Szpitalu i ataku na lekarkę Gizelę Jagielską, pozbawienie jej wolności i uniemożliwienie opieki nad pacjentkami, naruszenie nietykalności, znieważenie i zniesławienie, mówi prokurator Anna Adamiak, rzecznik prokuratora generalnego. Pani doktor korzysta tu ze szczególnej ochrony jako funkcjonariusz publiczny, ponieważ zachowania te były skierowane wobec niej przez pana europosła Grzegorza Brauna podczas i w trakcie wykonywania przez nią czynności jako lekarz oddziału szpitalnego. Pozostałe 2 zarzuty dotyczą wypowiedzi europosła zamieszczonej w internecie, w których miał nawoływać do nienawiści na tle wyznaniowym, a także zniszczenia wystawy zorganizowanej przez Stowarzyszenie Tęczowe Opole. Nie jest to prawdopodobnie ostatni wniosek o uchylenie immunitetu temu politykowi. Prokuratura na warszawskiej Pradze planuje złożyć kolejny w innych sprawach pod koniec miesiąca. Agata Król, Polskie Radio. Władze Chorzowa zwołały spotkanie z przedsiębiorcami, którzy prowadzą swoje biznesy w sąsiedztwie estakady. Wiadukt został wczoraj po południu w trybie pilnym wyłączony z użytkowania. Przedsiębiorcy obawiają się o swoje biznesy. Dla mieszkańców to będzie tragedia, a nie mówiąc już o przedsiębiorcach, którzy naprawdę już teraz, w tej chwili, po wczorajszej akcji, już narzekają, bo całkowity spadek dosłownie klienteli się nastąpi, bo już nikt nie chce do Chorzowa przyjechać, nie? No i miasto troszeczkę będzie wyglądało, że upadnie. Tutaj na przykład ludzie z dnia na dzień pracę stracili, bo zamykane wszystko jest. Straszne, naprawdę. Zobaczymy, jak to będzie. Ja uważam, że biznesu to w ogóle nie będzie, więc tu trzeba brać jakieś poprawki i tak dalej, patrzeć przede wszystkim na przedsiębiorców. I tu naprawdę nic nam nie pomoże, jeśli na przykład obniżą nam czynsze, bo zostają nam jeszcze inne opłaty takie jak ZUS-y, koszty pracowników, koszty oświetlenia i jeszcze podatki od nieruchomości i wiele, wiele innych. Dzisiaj już mniej klientów? Dzisiaj nie ma w ogóle klientów. Estakada ma być sprawdzana przez nadzór budowlany. Zweryfikowana ma być także ekspertyza, na podstawie której prezydent Chorzowa podjął decyzję o zamknięciu arterii. Prawie 17 tysięcy miejsc czeka na przyszłych studentów na najstarszej polskiej uczelni. Uniwersytet Jagielloński rozpoczął rekrutację. W tym roku zaprasza studentów na 6 nowych kierunków studiów. Kamil Gajęcki z działu rekrutacji Uniwersytetu mówi, że to przede wszystkim kierunki poświęcone zrównoważonemu rozwojowi i ochronie przyrody, a także kulturze Indii. Kierunek Indie współczesne w perspektywie regionalnej i globalnej. Do tego Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych oferuje nowy kierunek, czyli lider współpracy międzynarodowej na rzecz zielonej transformacji. I ostatni nowy kierunek przygotowany w tym roku to monitoring i zarządzanie środowiskiem. To jest z kolei oferta Wydziału Chemii. Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna rekrutację na ponad 250 kierunkach studiów. Innowacyjny robot o imieniu Reksio może w przyszłości zastąpić psa przy dogoterapii dla dzieci, którym nie mogą towarzyszyć żywe zwierzęta. Studenci Politechniki Śląskiej zaprojektowali robota przypominającego posturą psa i chcieliby, żeby służył najmłodszym z niepełnosprawnościami. Łukasz Gałeczka z zespołu, który konstruował robota, mówi, że maszyna jest testowana w ośrodku wychowawczym w Dąbrowie Górniczej. Tutaj mamy tą pewność, że nie ugryzie, a nawet jak dziecko go przepnie nogą, to po prostu on nic mu nie zrobi. Więc ograniczymy negatywne emocje do minimum, ale małymi kroczkami uczymy tego dzieciaka, co jest dobre, a co po prostu złe. Zajęcia terapeutyczne z psem robotem przebiegają tak samo jak z żywym zwierzęciem. Urządzenie reaguje na gesty, głaskanie albo mowę. W Europie od miesięcy notowany jest wzrost zachorowań na odrę. Od początku roku do końca kwietnia w Unii Europejskiej potwierdzono około 5,5 tysiąca przypadków. Według danych Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób największy wzrost zachorowań występuje w Rumunii. Do końca kwietnia w tym kraju zarejestrowano 3605 zakażeń i 3 zgony. Przyczyną jest niski poziom wyszczepienia oraz powszechna niechęć do szczepień. Do opanowania ognisk odry potrzebny jest poziom co najmniej 95% zaszczepionych. W 2023 roku w Rumunii było ich zaledwie 62%. Wzrost przypadków odnotowano także we Francji, Holandii, Włoszech i Hiszpanii. W nadchodzących miesiącach liczba zakażeń może dalej rosnąć. Jan Oleński, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza jest w Polsce dobra. Udział OZE w miksie energetycznym wynosi około 40%. W województwach lubuskim i zachodniopomorskim oraz przy granicy polsko-litewskiej zagrożenie pożarowe jest duże. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki się zameldował w studiu, a zatem co tam w sporcie? Iga Świątek broni tytułu jak lwica, bo jest już w półfinale wielkoszlemowego French Open. Pokonała dzisiaj do 1-5 Ukrainkę Elinę Świtolinę. Podczas meczu sporą przeszkodą był wiatr, za to nogi chodziły, że aż miło, przyznaje 24-latka. Głównie jak tak wieje, to najważniejsze jest, żeby właśnie dostosować się tak bardziej intuicyjnie do tego, jak piłka poleci, bo czasami ciężko przewidzieć, czy ten wiatr w danym momencie będzie mocniejszy czy lżejszy i czy ta piłka zmieni swój tor lotu. Praca nóg była super, trochę stanęłam jakby na początku drugiego seta i nie przeszłam przez piłkę, właśnie grając pod wiatr, gdzie powinnam była to zrobić, żeby po prostu dodać trochę więcej siły tej piłce, ale ogólnie tak, jestem bardzo zadowolona i w najważniejszych momentach bez uznań nogi mi pomogła. Nogi roztańczone mogłaby zaśpiewać Iga, która w walce o wielki finał zagra w czwartek z Aryną Sabalenką. Białorusinka w ćwierćfinale pokonała Chinkę Zheng. Z tym samym wiatrem muszą sobie radzić panowie tenisiści. W ćwierćfinale trwa starcie Włocha Musettiego z Amerykaninem Tiafoe. Jest 2-1 w setach dla urodzonego w Carrarze tenisisty z Półwyspu Apenińskiego. Wieczorem inny Jankes, Paul, zagra z Hiszpanem Alcarazem. A za godzinę w meczu Ligi Narodu wystąpi piłkarska reprezentacja pań. Polki, które już wcześniej zapewniły sobie awans do wyższej dywizji, podejmą w Gdańsku Rumunię pierwszy gwizdek o 19:00. A Simone Inzaghi odchodzi z Interu Mediolan. Trener Nerazzurrich wybrał lukratywną ofertę Al-Hilal i podpisze 3-letni kontrakt z obecnym wiceliderem Ligi Saudyjskiej. Będzie zarabiał 26 milionów euro za sezon i będzie jednym z najlepiej opłacanych trenerów na świecie, czyli 78 milionów euro za 3 lata. Więc właściwie później już chyba nic nie będzie musiał robić. Ten sezon skończył się dla Interu delikatnie mówiąc niefortunnie. Sprzed nosa uciekło im Scudetto, zajęli drugie miejsce za Napoli i triumf w Lidze Mistrzów. Dostali lanie w finale, przegrywając 0-5 z Paris Saint-Germain. A ten pan trener to aby asystentki nie potrzebuje? Pewnie tak, oczywiście, dlaczego nie? Chodź się zgłosimy. Ja na rzecznika prasowego. O, a ja na asystentkę. Państwo też pewnie by się zgłosili. Słyszeli państwo, 26 milionów euro za sezon? Tak. No. 78 za 3 lata. To tyle, co nasze 3 życia. Albo nawet i 4. No, pocieszmy się pogodą, chciałam powiedzieć, ale jednak nie bardzo, bo jutro przelotne opady deszczu w północno-zachodniej połowie kraju, możliwy też grad i burze. Temperatura maksymalna od 22 stopni na północy do 26, a nawet 29 stopni na pozostałym obszarze kraju. Na Helu chłodniej 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel 22 i 7 Trójek Leśniewski, Monika Suszek i Aneta Awtoniuk. 3 czerwca, proszę państwa, wtorek. Dobry wieczór. Tak postanowiłam ładnie państwu powiedzieć to dobry wieczór, bo dzisiaj jest dzień savoir-vivre. Jestem ciekawa, jaką zasadę etykiety złamali państwo ostatnio. Można dzwonić 22 i 7 trójek, można też napisać maila oczywiście, ale myślę, że te zeznania własnym głosem byłyby ciekawsze. W trzeciej godzinie zapraszamy do Trójki. Pojawi się u nas też poezja połączona z finezją. Proszę skoszować tą truskawkę. No nie wiem, czy mogę tak, bo służbowo jestem dzisiaj. Rzeczywiście słodka, poezja dobra. Poezja połączona z finezją. Zapraszam państwa do Trójki. 22 i 7 trójek. Zapraszam Państwa do rozmowy na każdy temat. Odnośnie tego dnia Savoy Vivre Group. Na te rzeczy zwracają uwagę raczej ludzie powyżej 30, nawet 40 roku życia, bo większość młodzieży nawet nie wie, co to słowo znaczy. Także wydaje mi się, że to powinno być jakoś tak bardziej propagowane, żeby być miłym, uprzejmym, grzecznym dla innych. No. Zapraszamy do trójki. Prawie 14 minut po godzinie 18. Słuchacz powiedział, żeby być miłym i uprzejmym i takie słowa należy propagować i właśnie to będziemy teraz robić. No bo oczywiście można powiedzieć savoir-vivre, można powiedzieć kinderstuba, etykieta, no a może po prostu uprzejmość albo najzwyklejsza grzeczność. Jacek Frenzel. Czym jest współczesny młodzieżowy savoir-vivre? A Jezu, nie wiem. Nie mam pojęcia, już nie jestem taka młoda, przepraszam. Jest różnica między takim młodzieżowym savoir-vivrem a tym dorosłym? Jak młodzież ze sobą rozmawia, to może ma jakieś swoje metody i swój język, który nam dorosłym już nie jest znany. Ale pani jest młodą osobą. No, 33 lata, tak. To ten savoir-vivre obowiązuje, ta etykieta, kinderstuba? Zawsze. Myślę, że nie ma sensu dzielić go może rzeczywiście na młodzieżowy i na dorosły, tylko zawsze powinien być taki sam po prostu kulturalny zachowanie. Dzień dobry, do widzenia, dziękuję, przepraszam. Empatia, zwracanie uwagi na drugiego człowieka. Potrafimy tacy być dla siebie? Ja tak. Savoir-vivre jest tym, czym był wcześniej. Doktor Irena Kamińska-Radomska, The Protocol School of Poland. To są zwroty grzecznościowe. To jest właściwy ubiór, czyli dress code. Tylko młode pokolenie nie ma dostępu do tej wiedzy. A wiem, że młodzież chce się tego nauczyć. Młodzież chce żyć jak damy i dżentelmeni. Młodzi ludzie wykorzystują savoir-vivre do tego, żeby osiągnąć swoje cele. Agnieszka Świst-Kamińska, Szkoła Męskiego i Damskiego Stylu. Przede wszystkim zawodowa, bo savoir-vivre to nic innego jak umiejętność komunikacji, dobrej prezencji, no i przede wszystkim nie spóźniania się na spotkanie. Proszę, dziękuję. To takie archaiczne słowa. W dalszym ciągu obowiązuje. I przepraszam też. Czy kinderstuba jeszcze dzisiaj jest w cenie? Kinderstuba to jest to, co wynosimy z domu, a często mylona jest z savoir-vivrem biznesowym, którego uczymy się chociażby na studiach, czy przebywając z innymi. Dla młodego człowieka savoir-vivre i kinderstuba to jest przede wszystkim zdobywanie celów wizerunkowych, autorytetu, autoprezentacji, to w jaki sposób komunikuje się z innymi i osiąga właśnie te cele biznesowe, czyli pieniądze. To już zależy każdy, jak do tego samodzielnie podchodzi, ale na pewno mamy jakieś tam standardy, których się trzymamy. A z czego to wynika? Z wychowania, z tego, co się nauczyliśmy, jak nas wychowali rodzice przede wszystkim i jakie mamy wartości. Kiedy człowiek jest dobrze wychowany, to po prostu naturalnie to wychodzi i o tym zbytnio nie myśli. Patrząc na moich dziadków, to jest jednak więcej, mam wrażenie, szacunku do drugiego człowieka niż w obecnej młodzieży. Myślę, że powinniśmy się uczyć od starszego pokolenia. Mamy na to czas i chęć? Myślę, że niektórzy tak, ale większość jednak nie. Proszę, dziękuję, przepraszam, to ważne słowa? Myślę, że jeden z ważniejszych. Jeżeli będzie mieć szacunek do drugiego człowieka, to wszystko pójdzie dalej samo. Tak naprawdę savoir-vivre to jest wiedzieć, jak żyć wśród innych ludzi. Zrozumienie będzie wtedy, kiedy będziemy mówili właściwym językiem. Takim językiem, którego będzie młodsze pokolenie chciało słuchać. Uprzejmie proszę. I dziękuję. Twoisz nocą, gdy nie śpię, popiszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Nawet gdy nie mówię nic, głos słuchawce mi serce kołysze. A ty do mnie wysyłasz list, w którym piszesz, że nikt nie pokoi. Trójce Bowska dzwonisz, ale jak dzwonić, jeśli szybka pęknięta i nie wiadomo do kogo? Zgadzam się w całej dość ciągłości, że powinno się zresetować, wyczyścić tablet bądź telefon, ale co zrobić w sytuacji, kiedy spadł mi telefon, ekran w smartfonie jest po prostu nieużyteczny i nie jestem w stanie tego wyczyścić, bo ekran nie działa, a dane są. No właśnie, a dane są. I co wtedy zrobić? Może mają Państwo jakieś rozwiązania dla naszego słuchacza? Proszę zadzwonić 22 i 7 trójek i opowiedzieć. Zapraszamy do Trójki. A w Trójce teraz zapowiadany smakowity temat, bo cieplejsze dni powodują, że w sklepach i na targowiskach jest coraz więcej polskich nowalijek. Na razie dominują uprawy szklarniowe czy smakosze, w tym ja. Mogą liczyć na niższe ceny truskawek? Sprawdzał w Gnieźnie Rafał Muniak. Tu jest Wiktoria, Kler, Rumba tam sąsiad też ma, nie? Na największym targowisku w Gnieźnie już kolorowo, smacznie i jak na razie jednak drogo, przyznaje sprzedawca truskawek pan Adrian. 20 zł, 26. A tutaj widzę truskawka polska 13? Ale pół kilograma. Czyli 26 zł. Tak, wybrałem pudełeczka, to wiadomo trochę droższa. Większy owoc. To są polskie truskawki? Polskie truskawki na 100%. Mówi inny ze sprzedawców, pan Irek. Co, ludzie pytają, czy to polskie, czy zagraniczne? Nie potrzeba pytać, bo ja mam logo, proszę skoszować tą truskawkę. Proszę skoszować tą truskawkę. No nie wiem, czy mogę tak, bo służbowo jestem dzisiaj. Rzeczywiście słodka, poezja dobra. Poezja połączona z finezją. Dokładnie, z ust mi pan to wyciągnął. Nasza Polska. A jak pan uważa, będzie taniej w najbliższych tygodniach? Tak, jak będzie słońce, to one stanieją na pewno, nie? Ale dość wysokie ceny truskawek prawdziwych łasuchów jednak nie odstraszają. Bardzo pyszne po 18. Czyli pani już całą siatkę widzę, tak? Kupiła? 2 kilogramy. I co, wszystko zejdzie dzisiaj? Na pewno. Drożdżówki, galaretka. Jest pani łasuchem? Bardzo. Wnuk najbardziej. Ludzie na ceny trochę narzekają, ale kupują. No oczywiście, że tak, no, że trzeba zdrowo, prawda, się odżywiać. Smak na truskawki jest? No jest. Truskawki są. A nie za drogie? Normalnie. Akurat dla emerytów. Ceny truskawek pani nie przestraszyły? Nie, raczej nie. Truskawki warto włączyć do swojego jadłospisu, zachęca dietetyk Magdalena Engler. Spożywać, a są też niskoenergetyczne, więc chociażby w diecie odchudzającej są bardzo wskazane. A co z cukrem? Ale nadal mają niską wartość kaloryczną, więc mogą stanowić dzięki temu substytut słodkiego, słodyczy. Więc możemy w swoim jadłospisie zastąpić właśnie produkty cukiernicze truskawkami i też będziemy czerpać z tego przyjemność. Czym będzie cieplej, tym truskawki będą tanieć, bo w Wielkopolsce ich producentów jest wielu, przyznaje Błażej Serkowski z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu. Rejon Kostrzyna Wielkopolskiego, tam znajduje się potężna ilość hektarów truskawek produkowanych przez naszych rodzimych producentów na najwyższym poziomie z zachowaniem wszystkich norm ochrony i nawożenia, cieszące się nieprawdopodobnym zainteresowaniem i zarówno tu u nas w Wielkopolsce, jak i w całej Polsce. I warto jeść te owoce, które już są, bo z innymi może już tak dobrze nie być, prognozuje sprzedawca owoców pan Adrian. Mam sad i w sadzie jest wymiecione, nie? To znaczy? Śliwki bardzo mało nie będzie, czereśni bardzo mało, brzoskwin bardzo mało. Ceny będą wysokie? Na pewno tak. Ceny truskawek będą spadać, a póki co poezja połączona z finezją po 10-12 zł za kilogram.

Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. No i co, Barbara, i co? No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl. Siad! I słuchaj, ja, twój pies, zasługuje na najlepsze. Kup mi zdrową i naturalną karmę Fitmin. Szukaj w sklepach zoologicznych lub na fitmin.pl. Fitmin? Karma, że się Micha cieszy. Dobry właściciel, dobry. Żegnamy reklamy. Jest 18.30, czas na skrót serwisu Trójki. Michał przerwa. Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta, poleci w kosmos nie wcześniej niż 10 czerwca. Axiom Space oficjalnie ogłosiło, że start misji AX-4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną, w ramach której odbędzie się pierwsza polska misja technologiczno-naukowa IGNIS, został przesunięty. Uznański-Wiśniewski będzie drugim Polakiem w kosmosie. 5 gmin z największą frekwencją na Lubelszczyźnie dostanie ponad 1 200 000 złotych od marszałka województwa Jarosława Stawiarskiego z PiS. Europosłanka Marta Wcisło z Koalicji Obywatelskiej chce, żeby sprawę zbadała PKW, bo w tych gminach zwyciężył Karol Nawrocki. Konkurs profrekwencyjny Aktywna Lubelska Wieś 2.0 to powtórzenie podobnego konkursu zorganizowanego przed drugą turą wyborów prezydenckich w lipcu 2020 roku, które wygrał Andrzej Duda. Ukraińcy do ataków na Most Krymski mogli użyć podwodnych dronów, wskazują ukraińscy eksperci do spraw wojskowości. Nad ranem nielegalna rosyjska przeprawa łącząca Rosję była celem udanej akcji ukraińskiej służby bezpieczeństwa. Według nieoficjalnych informacji do wybuchów w okolicach mostu dochodziło także po południu. Okupacyjne władze poinformowały już o wznowieniu ruchu przez przeprawę. A teraz w Trójce czas na ekonomię. Marcin Jagiełowicz. Tak jest. Za nami pierwszy dzień dwudniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Jutro poznamy decyzję dotyczącą wysokości stóp procentowych, co ma oczywiście ogromne przełożenie na oprocentowanie kredytów i lokat w złotym. Mimo że ostatni odczyt inflacji znowu zaskoczył pozytywnie, to jednak większość ekonomistów spodziewa się, że Rada na chwilę wstrzyma się z kolejną obniżką. Rada Polityki Pieniężnej ma tendencję do zaskakiwania, więc nie dam sobie uciąć ręki, że nie będzie obniżki stóp, ale wydaje mi się, że jej nie będzie. Z tego powodu, że Adam Glapiński zapowiadał w maju, że z kolejnymi redukcjami stóp bank centralny będzie raczej czekał do drugiej połowy roku. To samo mówiło kilku członków Rady Polityki Pieniężnej, więc wydaje mi się, że nie ma apetytu na cięcie stóp. Zobaczymy. Mi się wydaje, że poczekają do drugiej połowy roku. Tak mówił dziś w Informatorze Ekonomicznym Trójki Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Przypomnijmy, miesiąc temu Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy o 0,5 punktu procentowego. Teraz ta podstawowa wynosi 5,25%. Polacy przeprowadzają się częściej niż kiedyś. Tak wynika z najnowszego badania serwisu Oto Dom. Dużo zmieniła tutaj pandemia. Starsze pokolenia rzeczywiście, jak wybudowały dom, to w nim mieszkały całe życie, mieszkały jeszcze kolejne pokolenia tej rodziny. A teraz nie mamy problemu, żeby zmienić to miejsce zamieszkania, bo ono już nam nie odpowiada. Mówi ekspertka nieruchomości Agata Stachowiak i dodaje, że nie zawsze za przeprowadzkami stoją kwestie finansowe. W zależności od etapu życia Polacy zmieniają choćby, może nieco nieintuicyjnie, duży metraż na mały, czy z przedmieścia wyprowadzają się do centrum. Na rynkach finansowych dzisiaj bez wielkich emocji, choć wybory prezydenckie zamieszały nieco w polityce i to przede wszystkim mąci spokój inwestorów, mówi dyrektor Biura Strategii Rynkowych w PKO BP Mariusz Adamiak. Teoretycznie wybory odbędą się w 2027 roku, czyli za ponad 2 lata, ale wynik wyborów prezydenckich sprawia, że ten układ polityczny stał się mniej stabilny i nie można wykluczyć, że to się wydarzy wcześniej, a wtedy w warunkach takiej, no można powiedzieć, permanentnej kampanii wyborczej trudniej rządzi się państwem. No to sprawdźmy, jak dzisiaj zamknęła się giełda i jak wyglądają waluty. WIG20 zamknął się niecały procent pod kreską, za franka płacimy 4,56, dolar kosztuje 3,76 zł, za euro trzeba zapłacić 4,26, a za funta 5,08 zł. W nocy temperatura minimalna od 7 stopni na północnym wschodzie i w górach, około 12 stopni w centrum, do 15 stopni miejscami na południu i zachodzie kraju. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Będziemy z Państwem jeszcze do 19. 3 dnia czerwca, czyli dziś, jest Dzień Savoir-Vivre. Czy można mówić smacznego, jak zasiadamy sobie do posiłku? Okazuje się, że nie bardzo. Słowo smacznego może powiedzieć szef kuchni, który zrobił dany posiłek, albo kelner, który przynosi nam jedzenie. A nieraz jest tak, siedzimy sobie, smacznie jemy, nagle w środku tego jedzenia ktoś powie nam smacznego. I nie wiadomo, czy kiwnąć głową, czy wybełkotać przez jedzenie dziękuję. Taka niezręczna sytuacja się robi. Za 21,5 minuty, godzina 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. To będzie opowieść pełna niedopowiedzianych słów i przemilczanych faktów. Do tego stopnia, że nawet nazwy obiektów, o których już za chwilę opowie Antek Rokicki, zostały zmienione. Miał być reportaż o dronach, a będzie o statkach powietrznych. A prośba o używanie właściwego określenia nie jest zupełnie przypadkowa. O dronach mówimy szczególnie dużo w ostatnich dniach, zerkając za naszą wschodnią granicę, to zapraszam dziś do Mirosławca, do 12 bazy bezzałogowych statków powietrznych. Ani dotarcie do tej bazy łatwe nie było, a przekonanie żołnierzy do rozmowy było nie lada wyzwaniem. To będzie reportaż Antoniego Rokickiego zatytułowany Musimy być czujni. W reportażach ważne są szczegóły, dokładne opisy miejsc, wciągające historie i w końcu wyraziste sylwetki naszych bohaterów. Ludzi, którzy odkrywają swoją codzienność. A w tej historii będzie nieco inaczej. Nie przedstawię wszystkich moich rozmówców z imienia i nazwiska. Nie będę mógł im zrobić zdjęć. Nie na każde pytanie uzyskam odpowiedź. To wyzwanie, ale myślę, że warto je podjąć. Jestem w Mirosławcu, 5000 mieście niedaleko Kalisza Pomorskiego. Niełatwo tu dojechać transportem publicznym. Jeszcze trudniej otrzymać zgodę na rozmowę z ludźmi, których pracę chcę poznać. Po miesiącu starań w końcu udaje mi się przekroczyć bramę 12 bazy bezzałogowych statków powietrznych w Mirosławcu Górnym. Przy wejściu do jednostki jest taki zapis: nie nagrywać, prawda? Tak. A jednak jest tutaj wyjątek. No udało się panu. Moją przewodniczką po tym miejscu jest oficer prasowa, major Małgorzata Krywiak. Jedziemy na hangar, gdzie odbywa się przygotowanie przedlotowe. Dziennikarze często tutaj nie przyjeżdżają. Wyposażeni jesteśmy w inny typ statków powietrznych, troszkę większy, o znacznie większych możliwościach. No staramy się ograniczać już takie wizyty. Z jakich względów? No nie możemy też za wiele pokazywać, nie możemy za wiele o tych rzeczach, które robimy tutaj, mówić. Baza się w tej chwili bardzo rozbudowuje, powstają nowe budynki, nowe hangary. To wszystko jest związane z dostawami nowego sprzętu, więc jest to w tej chwili jeden duży plac budowy, jak pan ma okazję widzieć. I tutaj może pan już widzi z daleka. Widzę. Statki powietrzne. Bezzałogowe statki powietrzne, nie drony. Dzień dobry. Dzień dobry, porucznik Rudowski z 12 bazy. Czym pan się zajmuje? Głównie przygotowaniem samolotów przed lotem oraz jego obsługi po locie oraz obsługami okresowymi, które wychodzą cyklicznie. Technicy około 3-4 godziny już przed lotem muszą się stawić w hangarze. Odpowiedzialna praca. Bardzo. Co prawda nie ma pilota wewnątrz statku powietrznego, ale to jest urządzenie, które znajduje się w przestrzeni powietrznej. Jak leci wysoko, to go nie widać i nie słychać. Podliczymy, ile jest tutaj statków. Tajemnica. Tak jest. Ja kończyłem Wojskową Akademię Techniczną na kierunku awionika. Ale nie myślał pan, że akurat statkami powietrznymi będzie się pan zajmował? Po drugim roku już byłem tego pewny. Dobrej pracy. Dziękuję. Dzięki. Panowie, dajcie znać, jak tam gimbal, czy wszystko jest już z nim w porządku. Okej, damy znać. Służę 8 lat w wojsku, z czego 5 lat na studiach w Lotniczej Akademii Wojskowej. i aktualnie 3 lata na jednostce tutaj w Mirosławcu. Jestem na stanowisku pilot-operator, zajmuję się kontrolowaniem i lataniem systemem TB2 Bayraktar. Duma, prawda? Tak, myślę, że jest to swego rodzaju duma. Po raz pierwszy w historii mamy tak duże bezzałogowe statki powietrzne. Rozmiarami sięgają już normalnych załogowych statków powietrznych. 12 metrów rozpiętości, 6 metrów długości, prawie 2 metry wysokości, także to robi wrażenie. Może jeszcze nie wszyscy mają do nas najlepsze podejście. Nie chcieli nas wiązać z lotnictwem, bo przecież tam nie siedzi pilot, tam nie ma nikogo. Wy sterujecie zabawkami. Taka troszkę była na początku narracja. Aczkolwiek coraz więcej osób się do tego przekonuje i właśnie zaczyna nas doceniać. Mamy godzinę 9.50 w lokalu, czyli 7.50 UTC. Maksymalnie pół godziny i będziemy startować. Witam serdecznie. Operator sensorów bezzałogowego statku powietrznego Bayraktar TB2. Nasze Bayraktary mogą prowadzić rozpoznanie, przesyłać ten obraz z rozpoznania w czasie no, prawie rzeczywistym do różnych użytkowników oddalonych o setki kilometrów od statku powietrznego. Mogą śledzić, co dzieje się u przeciwnika. Oczywiście, możemy śledzić, co dzieje się u przeciwnika i tak mówiąc wprost, wysyłać ten obraz do dowództwa do Warszawy. No i jak zamontujemy uzbrojenie, to możemy też prowadzić jakieś tutaj uderzenia na przeciwnika w razie jakiejś operacji militarnej. Dron może zniszczyć czołg. Czołg może zniszczyć pojazd opancerzony, może zniszczyć stację radiolokacyjną. Bomby, które są na wyposażeniu, też posiadają amunicję, która zabudowane ma odłamki, więc możemy w jakiś sposób niszczyć niewielkie oddziały przeciwnika. Jako ciekawostkę powiem, że mamy zdolność wrzucenia tej bomby na przykład przez okno do jakiegoś budynku, także na tyle jest to precyzyjny sprzęt. Zastanawiam się, jak żyje się w pobliżu tak strategicznej bazy wojskowej. Pytam o to mieszkańców. Akurat nie widziałem tych dronów. A jeśli będą, to niech ze sobą, bo to jest bezpieczeństwo. Co ludzie mówią o tym, że tutaj niedaleko jest ta jednostka, baza? To znaczy nie, no cieszą się, bo to jednak jest jakaś obrona w sumie, zabezpieczenie. Nie zwracam na nie uwagi. Światła się palą, ale czy to drony, czy to teraz, nie wiadomo co. Strach zawsze będzie. Tym bardziej teraz, w tych czasach, jak jest wojna. Tutaj nic nie lata, to jest spokojne miasteczko. Nic nam nie wiadomo. Latają u nas. My się cieszymy, że wojsko jest i jesteśmy zadowoleni z tego. Moje pytania o wojsko zwracają uwagę przechodniów. Niektórzy zatrzymują się i przysłuchują. Dzień dobry. Nie, dziękuję, wolałbym nie odpowiadać. Dziękuję ślicznie. Słyszałem pytanie, dziękuję. O dronach. Proszę wybaczyć. Jeden z mężczyzn zaskakuje mnie odpowiedzią, że w sprawach obronności kraju zwykli ludzie nie powinni zabierać głosu. W sprawach militarnych nie wypowiadam się. Niech no to będzie tajemnicą naszą narodową, także... To co, temat tabu? Nasza obronność. To jest ważne. Nie? Jeszcze w dzisiejszych czasach. Obawia się pan wojny? Na pewno każdy z nas się obawia i nie chcielibyśmy, żeby wojna była. Nie? Ale jak to mówią, najlepszą obroną jest... zbrojenie teraz. Byłem przeciwny kiedyś, że myślałem, że pokój to jest spokój na całe życie, a to widać minionych 3 lat i całkiem mi się zmieniło to, nie? To jest bardzo ważne miejsce, trochę taki mózg operacyjny, prawda, z statku, chociaż jesteśmy na zewnątrz. Stanowisko pilota, fotele mamy dosyć wygodne. Mamy masę różnych przycisków, przełączników, zakładek, okienek, parametrów. Nie jest to takie proste na początku wszystko to ogarnąć. Bayraktar może osiągnąć prędkość 180-190 km na godzinę. Siema, siema. Czy ty z którego latacie? Tu będziemy zaraz próbę robić. A, próbę będziecie robić, okej. Wolski, Mirosławik, tam leży wiewek. A ten kontakt z tureckimi producentami dronów? Mamy support z Turcji w postaci jednego pilota, jednego technika, którzy aktualnie są na miejscu. Na każde loty po prostu przychodzą kontrolować. Co się dzieje? Zaczyna się start. Będziemy mogli obserwować kołowanie, to krótkie zatrzymanie i start. Jest to silnik Rotax, używany również na samolotach załogowych, głównie na awionetkach. Nie mogę panów przedstawiać. No właśnie. No jesteśmy personelem wrażliwym, jak sam pan zauważył, jest to taka jedyna baza tutaj w całych siłach zbrojnych na chwilę obecną. Adwersarze prowadzą rozpoznanie osobowe, tak zwany OSINT. Ja na przykład nie mam Facebooka, ale mój brat ma, nikt mu tego nie zabroni. I znając moje nazwisko, mogą powiązać mojego brata ze mną i gdzieś tam jakieś nasze wspólne fotki wyłapać. Zdarzały się już w Wojsku Polskim sytuacje, gdzie gdzieś rodziny właśnie żołnierzy otrzymywały SMS-a, że mąż jest w szpitalu albo wydarzył mu się jakiś wypadek i były to właśnie SMS-y wysyłane przez też służby obce wobec nas. Trzeba mieć na uwadze na przykład, że Bayraktar trochę zamieszania zrobił w czasie wojny z Ukrainą i może to być jakieś oczko w głowie gdzieś tam służb białoruskich, służb rosyjskich, żeby tego Bayraktara jakoś tam spriorytetować, jakoś bardziej pilnować tych ludzi, którzy się tym zajmują. Jesteśmy troszkę tak, powiem wprost, tym personelem wrażliwym, no wyszkolenie takiego pilota czy operatora też zajmuje trochę czasu, więc... Jest też drogie, więc no mówiąc tak dyplomatycznie, gdyby się mi coś stało, to nie jest to takie łatwe zastąpienie mnie z dnia na dzień tutaj, żeby ktoś te moje obowiązki przejął, więc no, lepiej minimalizować te ryzyko. Może ten lot trwać nawet do 8 godzin na jedną załogę, po czym zmienia się, wchodzi kolejna załoga, może lecieć kolejne 8 godzin. No i tak to właśnie wygląda, pogoda piękna, nic tylko latać. Loty wykonywane w ramach operacji w czasie powodzi. Między innymi nasze zadania polegały na tym, żeby doglądać tych terenów zalewowych, czy tam na przykład szabrownicy jacyś nie wchodzą, czy gdzieś nie doszło do pożaru. Wiadomo, bo te domy zalane już były opuszczone, ale jakieś instalacje gazowe czy coś mogły doprowadzić, więc tutaj ta odpowiedzialność była. Jeśli chodzi o granice... Mowa o granicy polsko-białoruskiej. Zadaniem jako operatora sensorów jest, mówiąc tak kolokwialnie, patrzenie się na ten płot i patrzenie, czy tam nie dochodzi do jakichś prób przekroczenia, czy nie zbierają się w lasach za płotem migranci, którzy będą dokonywali na przykład próby przekroczenia. Jak długi jest ten płot? Ilu żołnierzy trzeba, żeby prowadzić obserwacje? A my tutaj z powietrza ten płot jesteśmy w stanie kilkukrotnie od początku do końca sprawdzić. Czy często słyszy pan drony? A co to jest? No te statki powietrzne. A to ja nie wiem, nie wypowiadam się na ten temat. Dziękuję. Teraz się mówi też o tym, że będą szkoleni cywile, że będą te kilkudniowe szkolenia. Niech się troszeczkę ludzie ćwiczą i przygotowują się do obrony. Zawsze może coś się przydać w życiu od takiego szkolenia. Jak przetrwać przynajmniej, bo nie jesteśmy nauczeni na przykład teraz, jakby coś się wydarzyło, to ja nie wiem, kto by przetrwał w lesie, tak na przykład, co by jadł i gdzie spał i w ogóle, tak? Gdzie się skryć, gdzie pytanie. Gdzie się skryć, jak zbudować sobie tam coś, nie wiem, żeby przetrwać. Moja wizyta w Mirosławcu powoli dobiega końca. Jest pan dziennikarzem, który zadał nam najwięcej pytań ze wszystkich dziennikarzy, którzy byli w tej bazie. A ja i tak czuję pewien niedosyt. Musimy się strzec i uważać na wszystko, co robimy. Musimy być czujni. To był reportaż Antoniego Rokickiego. Musimy być czujni. No, you don't have to say I need you.